Senyores, senyors, bon dia, bon dia, bon dia. Perdó. Aquest és el programa número 9, que em sento molt fort, eh? Ara potser més bé, ara... Aquest és el programa número 9 del TAP Esports, de l'era retallada, però el qui paga descansa, però el qui cobra també, i que aquest és un programa que encara que no sembli està destinat a totes aquelles persones, i no ens en cansarem mai, mai, mai, més de dir-ho, que els agrada més la pilota a la olla. Ja estem en marxa i ningú se n'ha assabentat. I quan dic ningú, vull dir ningú, ni jo mateix. Ja estem volant i si no, comproveu a la sala de 180 graus i veureu com sí, ja estem volant. Bé, de fet, ja estava en el plano, oi? Les que queda molt lluny ja, aquella tecnologia més brusca però igual d'efectiva, eh? On teníem aquelles arrencades, on anant molt bé el teu grau de sort oscil·lava entre un trencament cervical o deixar-te el cap a terra. Ui! Avui, 21 de novembre de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Breix, emissora municipal, a la zona mateix, les 12:03, amb una temperatura de 11.9 graus centígrads, una humitat del 74% i una pressió atmosfèrica de 1.002 hectopascals. Avui, amb el cap sobre les espatlles, pel 107.3 de la vostra FM! Ara sí, que ja hi som tots. Podíem haver estat més, però no podíem agafar i tancar la comarca. Potser tampoc estaria del tot malament, eh? El Berguedà, comarca independent. Com independents són l'equip que forma la nostra plantilla per aquest viatge. I que aquest any ho farem amb una gran plantilla. I no serà precisament la que porto sota el peu, no. Vaja, més aviat entre el peu i la sabata. Com la nostra cançoneta que va entre aquest rotllo i el programa de veritat. Avui hem triat una cançó. Hem triat una cançó que la tirem per aquí, deixem-la buscar. Es titula Broken Strings i la canta James Morrison i Nelly Furtado. Esperem doncs, que us agradi. Fins ara mateix, salutacions cordials. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. What tears me up? I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts a lot. Bé, bé, són les 12 i 9 minuts del matí d'aquest dissabte 21 de novembre. Anem a parlar, no estem habituats a parlar doncs, amb gent de la quarta catalana, però en vistes de mirar la classificació i hem pensat... Carai, hi ha un partit molt important, eh? La quarta catalana, per nosaltres, des del nostre punt de vista, i un derbi que es jugarà avui, precisament a partir de les 4 de la tarda, i serà Montmajor. Montmajor Futbol Club, que Serres Club de Futbol seran els equips que s'enfrontaran, oi? Doncs nosaltres hem intentat de parlar amb els seus entrenadors. De moment, tenim a l'altra banda fil telefònica el míster del Montmajor Futbol Club. Ell és en Jordi Casas. Jordi, bon dia. Jordi Casas, bon dia. Bon dia. Ai, tol, sí que hi és, sí. Sí que hi soc, sí. Molt bé, deu ser per la distància que hi ha, una miqueta. Exacte, segurament. Pel retard, no? Deu ser això. Bueno, és pel rotllo, perquè te'l volies estalviar el rotllo que et feia. Te'l volies estalviar, hòstia, deixa'm apartar el telèfon, que s'està pesant ja. S'està no, posant no. Pesat, no? Molt bé. No. Jordi Casas, déu-n'hi-do, una temporada amb un major que marxa en cinquena posició, 17 punts, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 5, si no m'equivoco, n'ha perdut 2... No, perdó, està tot el tot no, girat, no, eh? No. Punts, no, empatat, 17 punts. N'heu empatat 2. Sí. 17 punts, n'heu guanyat 9. No, n'heu guanyat 5. N'heu guanyat 5, n'heu empatat 2 i n'heu perdut 2. Exactament, ara. 20 gols a favor. Sort que estàs tu aquí, perquè si no ja la liàvem, eh? Però bé. Per això estic aquí. Sí, senyor, sort que t'hem trucat. T'hem trobat i... Bueno, ara anem a fer 5 cèntims tots aquest partit. Vaya temporada a la Montmajor Futbol Club, no? Aquest any... Bueno, sí. Suposo que també ho fa que hem tingut un calendari que ens ha anat una miqueta a favor i vulguis o no, també la categoria ha baixat una miqueta al nivell, però tot i així ens hem treballat i treballat i tornat a treballar. Sí, ho creus això, que la categoria ha baixat al nivell? Bueno, a part que hi falten dos equips, sí. També els ascensos, i els ascensos que hi ha hagut doncs, potser han fet que la categoria baixés un punt. També que nosaltres estiguem aquí és que el calendari doncs, ens ha sigut propici. Sí? Sí. Us falta, sí, falta jugar amb rivals d'entitat? Sí, ara el tram final ja ens està costant més i és això, anem a camps complicats i els equips que estaran a dalt. Perquè com el veus tu, el Casserres? Doncs ara parlant així que em dius així de rivals així com una mica més assequibles, com l'estàs veient el Casserres? Els Casserres està marxant a la tercera posició, un equip que sempre partia de la meitat de la taula, oi? La meitat de la taula cap avall. Sí, sí, bueno, és un cas similar al nostre. Perquè el Casserres s'ha enfrontat amb el Navàs. Navàs? No, no, no, Navàs, no, no, no, no, no, perdó, està, és l'equip que ha pujat, no. El Casserres em sembla que s'ha enfrontat amb Calders, perdó, ara. Amb el Calders, sí, un equip. També va perdre els punts. Sí, agafa els que deixem nosaltres, però clar, és un equip competitiu, que amb molt de treball, sacrifici, i té un punt més de qualitat. Això fa que sempre hagi estat més amunt que nosaltres i ara també tingui l'oportunitat de fiançar-se una miqueta dalt. Hem incorporat el Montmajor, hem incorporat jugadors aquesta temporada? Sí, hem fet quatre incorporacions, però clar, nosaltres ens basem en l'Unió i tinc molta gent que no havia jugat mai a futbol i sí, hem fet un parell d'incorporacions, però també hem tingut les baixes que han permès que entressin aquests nous jugadors. Montmajor, el seu municipi de la comarca del Berguedà, potser queda un pèl apartat. Sí, eh? Sí, jo que sóc de Berga també ho trobo. Però potser queda un pel apartat, estic tu per seguidors, no? Per dir, hòstia, aquest derbi m'agradaria veure'l, perquè són dos equips, ja et dic ara, són dos equips que, sigui pel que sigui, esteu a la tercera i la cinquena posició. Sou dos dels equips que, en teoria, per nosaltres s'ha de comptar amb els dos. És un derbi, per mi crec que és atractiu, força atractiu, però potser la llenyania poder fa que vegin habitualment a veure el Montmajor. Bueno, l'any passat no tant, aquest any es comença a enganxar més la gent, també suposo que hi fan els resultats i la millora de les instal·lacions, i clar, queda lluny, és emprenyador, però aviam, si el qui té ganes de veure futbol sempre s'anima a veure un bon derbi, no? Molt bé, doncs com dèiem, partit avui a partir de les 4 de la tarda. S'espera, no s'espera pluja, s'espera que farà una mica més de fred, o un vent, el vent no sé si... Farà vent, diuen, a 15 km per hora, que voltarà, eh? Això també, això també són factors que hi pensem, els entrenadors? Sí, que passi. Sí. No, es pensa bastant en tot i nosaltres... La climatologia és important, oi? Sí. A més, jugant amb camp de terra, doncs, si plou, doncs t'afecta, i si fa vent, també. Penso que ens pot afavorir una miqueta en aquest sentit, però, bueno, haurem de mirar, aviam, quin temps fa. Què fa que el Montmajor estigui a la tercera posició? A la cinquena posició, doncs. A part de que la gent... Parlem del nostre equip. A part de que la gent pugui ser... Mira, una sorpresa molt grata, eh? M'estan trucant ara que precisament és l'entrenador del Casserres, pensava que no podríem parlar amb ell, ara miraré de parlar amb ell, si realment després ens podem parlar una miqueta d'aquest derbi, no? Estava una mica preocupat per aquest tema. Doncs, com t'estava fent aquesta pregunta, el Montmajor, quins mèrits propis fa per estar a aquesta cinquena posició? Doncs suposo que el treball de tots, l'unió, que és, per mi són aspectes bàsics, l'unió de tot el club, ja no només de l'equip, sinó des del club, i llavors tinc jugadors que no són molt bons, però tàcticament són intel·ligents, entenen el que volem, i llavors tot és molt fàcil. No fem un futbol molt vistós, però sabem les nostres limitacions i això és important. L'has variat, el futbol? Tu, Jordi? Sí, bueno, clar... El que hi havia ara, aquí a Montmajor? sí, suposo que ha canviat una miqueta. Mm-hmm. Tampoc abans no estava molt corrent, jo estava més en futbol base, i sí, suposo que hem fet un canvi de mentalitat i de ser més ordenats, si més no. Uh-huh. Per mi l'ordre en aquestes categories és important. Uh-huh. Sapiguer quan s'ha de córrer i quan no. Bueno, exacte. Sí? Sí. Jo no hi plego res, però bueno, a mesura de que ja porto tants anys fent el programa que vaig parlant amb tots els entrenadors i sí, no. Saber que som a dintre del camp sí que som 11, però hem de treballar com un. Això diria que és la clau. Molt bé, que sàpiguem que hi ha la zona coberta perquè el jugador que hi ha banda, i si s'ha d'ajudar també s'ha d'ajudar. S'ha de veure, s'ha de llegir el partit, oi? Ah, exacte. Tal sí, com sí, vingui. És això mateix. Pues Jordi Cas, apuntaries alguna altra cosa més d'aquesta entrevista que jo m'he passat per alt? Bueno, no, res, que la gent s'animi a venir aquí a Montmajor, que pot ser un partit entretingut, no serà com el de 6 i quart, però pot ser un partit divertit, i que així ens passes la tarda aquí a Montmajor. Sí, senyor. Car, És un dissabte diferent, sí senyor, primer un derbi i després el clàssic, tu. Hosti, tu. Exacte. Bueno, pot ser a la tarda fantàstica. Des d'aquí pensem el mateix nosaltres, Jordi. Doncs dit sí. Això, jo també emplacem a tota la gent que està escoltant, doncs, que és un derbi prou atractiu per anar a veure amb un major que Serres avui a partir de les 4. I doncs, que hi hagi molta sort i... Moltes gràcies. Un bon dissabte. Igualment. Adéu, Joan, gràcies. Adéu. Adéu. Va, vinga, doncs són ara les 12:21, quasi ara no em sento, ara em sento millor, molt bé. Abans estàvem parlant amb el Jordi Casas, el tècnic del Montmajor, I ara ens adrecem, ens tirem directament cap al seu rival, el Casserres, l'equip visitant, per aquest derbi d'avui a partir de les 4 de la tarda. I parlarem amb el seu entrenador, en Gerard Cullillas. Gerard Cullillas, bon dia. Bon dia. Bé, hi ha molt temperi per aquí, Sí, amigo. Molt bé, doncs escolta, no, tampoc t'he trucat per parlar del temperi. Parlarem doncs aquest Montmajor Casserres. Hem parlat amb el tècnic del Jordi Casas, el tècnic del Montmajor. M'ha dit que, Déu-n'hi-do la temporada que estem fent. No? Déu-n'hi-do la temporada que estem fent. Jo li he dit, Déu-n'hi-do la temporada que esteu fent tant Montmajor com Casserres. Casserres 3è, Montmajor 5è. A què es deu això? Suposo que una mica també que els dos estem fent les coses més o menys bé, tant ells com nosaltres. Uh-huh. Suposo també una mica que tampoc hi ha cap o gaires equips molt forts, doncs, i això ens ha permès doncs, ser més competitius que l'any passat, poder treure més punts, i de moment estem aquí amb bones dinàmiques i a veure el partit d'avui, que és molt important. O sigui que es disfruta més jugant a futbol, també, amb això, que el nivell potser és més igualat? Bueno, sí, potser no a nivell el que és dins del tren de joc, més o menys similar, però sempre tens l'esperança, les expectatives aquelles de dir si estem bé, si estàs ficat, doncs tens més possibilitats d'estar dalt o la classificació, que sempre vulguis una il·lusió a la gent i és motivant. El Casserres porta una bona dinàmica per anar tercer en aquesta classificació. De totes maneres, el dissabte, no, diumenge passat, no es va aconseguir un bon resultat a casa, No, va ser un partit una mica, tot i que la classificació potser no està molt amunt, és un rival que ja sabem de l'any anteriors que sempre fa un bon futbol, que sempre està posat, que té jugadors bastant interessants, i bueno, tampoc va ser el nostre partit perfecte, i una mica tots els factors una mica sumats doncs es van donar un resultat bastant negatiu, però tampoc va ser un partit desastrós. Com llegeixes el derbi per avui? Camp de Montmajor és un camp molt petit, és un camp que sempre és molt intens els partits, ja que al ser petit doncs, hi ha molt contacte físic, sempre estan molt posats, molt important la pilota parada, però tenint en compte que nosaltres som un equip que tampoc no encaixem gaires gols i ells tampoc, penso que serà bastant igualat i que es pot decidir per qualsevol tonteria es pot decidir el partit. El Casserres porta 18 punts, com diem, marxa a la tercera posició. Un lloc, Déu-n'hi-do, que aquesta alçada ja de temporada, que se segueixi mantenint així. 9 partits jugats, n'ha guanyat 6, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 3. Això vol dir que anem a guanyar? Sí, sempre. Un derbi, sí, sobretot el Montmajor, quan nosaltres s'ho agafa molt com un derbi, nosaltres també és un partit que ens fa molta il·lusió. I ja som un equip que, com a veu la classificació, sempre intentem sortir i guanyar, que estem motivats per seguir puntuant els partits, i més un partit com aquest de rivalitat de veïns, encara surt sempre amb aquell plus de voler guanyar més que els altres rivals, i així esperem de sortir, intentar fer un bon partit, fer les coses bé, i si pot ser una victòria de 3 punts, doncs encara millor que millor. El Montmajor també doncs, fa una mica de por, pel que sembla, perquè a marxa 5è no estem acostumats a tenir-la aquí dalt, No, però, és el que he dit. Sí, és un partit com els altres anys, per això, tot i que es marxen 3, 3è i 5è, seria com si marxéssim 12è i 13è? Segurament hi ha el punt aquell de dir que els punts són més importants, que si vosaltres guanyem ens posem segons, que és, lògicament, ser segons sempre és millor que ser 5è i és millor que ser 8è, però és un partit, el Montmajor Casserres, normalment és un partit molt especial, sigui un segon i un quart, sigui un tercer i un cinquè, o sigui un desè i un dotzè, sempre és especial. Sí senyor, és un derbi. Escolta, doncs, i el Casserres ha fet alguna incorporació aquesta temporada per estar aquí a la tercera posició? S'han fitxat alguns jugadors, tampoc no molt en quantitat, però suposo que també una mica l'any passat molts han agafat una mica més de compromís, han agafat una mica més de rodatge, una mica més de motivació, i suposo que jo crec que aquí s'està més, estem a dalt, o estem millor que l'any passat, més aviat gràcies a que la base s'ha fomentat o s'ha potenciat una mica més que no dels jugadors que han arribat aquesta temporada, però també ens estan aportant molt els 3 o 4 que han arribat, de moment estan bastant bé. Molt bé, i hi ha hagut algun canvi tàctic perquè fa alguns jugadors? No, mantenim bastant l'estructura de l'any passat, i suposo que és això, pues, potser trobar rivals una mica més inferiors i estar una mica més, nosaltres una mica més posats potser que la temporada passada, ens estan permetent sumar més bons resultats, però tampoc hi ha hagut grans canvis. Molt bé, un partit maco, doncs, per avui, a partir de les 4 de la tarda, Montmajor. Gerard Cruïlles, afegiries alguna cosa més? Que és un derbi és un derbi, que els partits entre equips de la comarca s'han de disfrutar, ja que no hi ha molts equips de la comarca, i sembla que siguin especials, que hi hagi ambient, sobretot que no hi hagi trifulques ni malentesos, i que la gent disfruti, que s'ho vingui a passar bé. Els socis del Casserres, ara que me'n parles d'això, els socis del Casserres segueixen bastant l'equip, eh? Oi, amb aquests desplaçaments? Potser s'ha perdut una mica comprat els primers anys, suposo que els primers anys, al ser els primers anys, doncs hi havia aquella falera o aquell que s'agafa quan una cosa és nova, sí. Però sempre hi ha uns quants que sempre acostumen a acompanyar l'equip i estem molt contents que ho facin. Bueno, i esperem doncs, que avui, doncs, avui aquest cap de setmana, amb un major, que sí que segueixin el Casserres, un bon partit, com diem des d'aquí, de tercera i cinquena posició. Doncs moltes gràcies, Gerard Cruïlles, per atendre la tocada de Ràdio Porreig fins a 5 cèntims del Casserres Club de Futbol. Que hi hagi molta sort. Vinga, igualment, gràcies. Adeu. Que vagi bé. Adeu. Adeu. Adeu. No m'ha enfeinat, aquest Gerard Cruïlles, Relax, però no m'estranya. Avui, a partir de les 4 de la tarda, a Montmajor Futbol Club, Casserres Club de Futbol, cinquè contra tercer. Els locals, que tenen 17 punts, i els visitants, 18. Avui, a les 4, a Montmajor! Doncs vinga, què carai, deixem els nervis prepartit, prederbi. Falten un minut per dos quarts, anem a repassar l'agenda esportiva. Començarem pel futbol, com sempre, els veterans. I la Lliga Intercomarcal Grup A, tenim dos partits, els dos són per demà. Un és a partir de les 10, Callús, Pradenc, i a les 11, Artés, Cal Rosal. En tenim un pel grup C, i és per avui el partit que jugarà a Castellet, Atlètic Gironella, a partir de 3:45. Deixem el futbol i anem a parlar. Arriba el fred, oi? Que arriba el fred, això ens han dit, ens ho hem de creure-ho. Doncs ja que arriba el fred, també arriba amb nosaltres el hockey gel. Lliga Nacional avui a partir de les 9:50. Curiós, A Txuri Urdiny, a Sant Sebastià, Txuri Urdiny, Puigcerdà. També mirarem de parlar amb l'Albert Planes, que també l'he trucat infinitat de vegades, no m'ha agafat el telèfon, suposo que a l'hora de la veritat hi serà, i parlarem d'això també, entre moltes altres coses, parlarem d'automobilisme, del Rally 2000 Viratges, el Biela Club és l'entitat organitzadora de la 55a edició d'aquest rally que es posarà en marxa a partir de les 9 del matí des del passeig Pere III de Manresa. Perquè ja heu pogut entendre que no hi haurà l'Albert aquí a l'estudi. Clar, trucarem, Aviam com anirà, Atletisme, ultratrall de Collserola. Avui el Sasserrenc Just Associats prendrà part d'aquesta competició que tindrà un recorregut de 84,7 quilòmetres i es posarà en marxa a les 7 del matí. I tancarem la nostra miniagenda amb la petanca, primera divisió per Sant Padó Cal Riera, Pujolet Gironella i Sallent Viladomí un nou. Pel que fa a la segona divisió, Viladomí un nou B, Amigos Castellgalí. I a la tercera divisió també en tenim un, dos. el Sant Feliu Sasserra Sallent i l'Amics Casserres Navàs, tots ells demà a partir de les 9 del matí. I ara si ens passem un minut del temps reglamentari, I anem a passar la primera part de la nostra estimada publicitat. Fins ara mateix. Vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti'ns. Pisos nous o de segona ocupació? Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. Residència Sar Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Joieria Maite, 30 anys d'experiència, serietat i confiança a Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Passen 3 minuts de 2 quarts d'una, anem a repassar l'embol masculí, Tercera catalana preferent, sènior masculina, primera fase, grup B, vuitena jornada. Ara quasi no em torno a sentir, aviam si pugen per aquí ara. Oh, ara sí que em sento. Em sentiu? Sí, em sentiu, no? Doncs això... Tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase, grup B, la vuitena jornada, que els equips que enfronten és l'handbol Poblenou B i l'handbol Berga, el pavelló Marbella de Barcelona jugarà aquest partit. I doncs que el Poblenou marxa a la setena posició, el Poblenou B marxa a la setena posició, de 7 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 0 i n'ha perdut 3, gols a favor 212 per 179 en contra. Això fa una diferència de gols d'uns 33. A punts total, són 8 punts. Mentre que l'handbol Berga marxa en una posició... A mi no m'agrada gaire la posició que marxa. Marxa a la 13a posició. N'hauríem de guanyar algun altre. De 7 partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 6. 139 gols a favor, però 225 en contra. Això fa un total de menys 86 gols i porta de punts totals 2. Aquest partit, com dèiem, es jugarà a Barcelona, serà demà a partir de 6:15. Comencem doncs amb el futbol sala, la piloteta més petita, el camp més petit, les porterietes més petitetes, però juga pràcticament com el futbol, Futbol sala, i comencem pel femení. Lliga segona divisió femenina, grup 2, vuitena jornada. Poble Sec, associació futbol, Puigfitó, futbol sala, Casserres, al camp, pista poliesportiva, tres xemeneies, i l'àrbitre Jonathan Espino González. Què tenim? Doncs que tenim que una classificació que està comandada pel Pla del Llobregat amb 21 punts. Segon el segueix el Puigfitó, futbol sala, Casserres, segona posició, 19. punts, a dos punts del líder, eh? De 7 partits jugats, n'hem guanyat 6, n'hem empatat 1, no n'hem perdut cap, 28 gols a favor per 7 en contra. Mentre que el rival d'avui del Puig Fitor Casserres marxa a la 8a posició, eh? Ojo, ojo, eh? Però 10 punts, 9 punts de diferència, això sí, només n'ha jugat 5. Ojo al partidon d'aquesta setmana, eh? També el Puig Fitor Futbol Sala Casserres, eh? Que de 5 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 1. 11 gols a favor per 8 en contra. Doncs com dèiem, aquest partit es jugarà a Poble Sec, serà demà a partir de les 4 de la tarda. I mentrestant, que la primera divisió futbol sala femení estan a la 8a jornada i aquí la vam parar perquè estan amb l'aturada per la preparació del torneig mundial que Espanya jugarà a Guatemala del 21 al 29 de novembre, oi? Doncs el partit que els hi quedarà a futbol sala Gironella per quan tornin de la selecció espanyola és pel dia 5 de desembre a casa del Burela Futbol Sala Pescador Rubén. Us oferim 5 cèntims. El Burela Futbol Sala Pescador Rubén les gasta caretes, eh? Marxa a la segona posició. De 8 partits jugats n'ha guanyat 7, no n'ha empatat cap, n'ha perdut un. Gols a favor 31, gols en contra 12, fa un total de 21 punts. Mentre que el futbol sala Gironella tampoc ho està fent gens malament, eh? Marxa a la 8a posició, n'ha jugat 8, n'ha guanyat 4, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 4. 18 gols a favor per 18 en contra, tot igualat, eh? I 12 punts totals, això no serà per això fins al 5 de desembre. I pel que fa al futbol sala masculí, Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, 6a jornada. Tenim la Pobla de l'Illet, club de futbol sala. Els tenim ordenats per horaris, eh? Tal com els aneu sentint, vol dir que és el primer partit que jugarà el cap de setmana, oi? Doncs aquest és el primer que jugarà el cap de setmana, eh? I és a la Pobla de l'Illet, club de futbol sala, Sant Sadurní Futbol Sala B, el camp pavelló municipal de Bagà i l'àrbitre Joaquín Campo Blanch. Doncs tenim que el Sant Sadurní Futbol Sala B és un os perquè marxa a la segona posició, té 10 punts, n'ha jugat 5, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1, 29 gols a favor per 15 en contra, mentre que els de la Pobla de l'Illet marxen a la 12a posició amb 0 punts. Heu sentit bé, 0 punts, eh? Sembla increïble, però sí, 0 punts, n'ha jugat 3, però no n'ha guanyat cap, lògicament no ha patat cap, els ha perdut tots 3, 6 gols a favor per 13 en contra. Doncs un os, el que es podrà veure avui a partir de les 4 de la tarda al municipal de Bagà, a la Pobla de l'Illet, club de futbol sala, Sant Sadurní de futbol sala B. El segon partit que es disputarà aquest cap de setmana, precisament avui, serà el Club Futbol Sala Ciutat de Berga i l'AEK Sant Cugat, el camp pavelló municipal de Berga i l'àrbitre Oriol Quirze Petit. El Club Futbol Sala Ciutat de Berga, l'equip local, marxa a la 6a posició, 5 punts, de 4 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1, Déu-n'hi-do, eh? La dificultat que trobem els bergadans en aquesta competició, aquesta temporada, oi? Futbol, gols a favor, 13 per 15 en contra. A l'AEK Sant Cugat, que marxa a la 8a posició, 2 punts per sota, porta 4 punts, tan sols un punt menys, 4 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, però n'ha perdut 2. 10 gols a favor per 14 en contra. Un partit de la nostra lliga, el que es veurà al pavelló municipal de Berga i on tots hem d'anar a animar, eh? Avui a partir de les 4, futbol sala Ciutat de Berga, AEK Sant Cugat! Fu, em surt el futbol abans del club de futbol, eh? Més del club dic fu, eh? Uf, Déu-n'hi-do quins partits, eh? El següent, el Baganès, Centre Cultural Recreatiu Futsal Carradona. El camp on jugarà aquest partit és el pavelló municipal de Bagà i l'àrbitre Daniel Ruz Borrego. El Baganès que marxa a la 7a posició amb 4 punts, n'ha jugat 4, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, n'ha perdut 2, 21 gols a favor per 25 en contra. Mentre el futsal Cardona també està fent una bona temporada, marxa a la 9a posició, 2 punts per sota, també té 4 punts, també n'ha jugat 4, també n'ha guanyat 1, també n'ha empatat 1 i també n'ha perdut 2. 10 gols a favor per 17 en contra. O sigui, aquí llegim que fa menys gols, també el futsal Cardona, Però també n'hi fan menys. Un bon partit serà després dels de la Pobla de Lillet, serà a 5:45 al pavelló municipal de Bagà, Baganès, Centre Cultural Recreatiu, Futsal Cardona. I l'últim, el Bellver Club Esportiu Futbol Sala Porreig, el camp municipal Bellver de Cerdanya i l'àrbitre Roger Freixas Vila. El Bellver Club Esportiu, que marxa a la cinquena posició, amb 5 punts, n'ha jugat 4, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1, 13 gols a favor per 13 en contra, mentre que el Futbol Sala Porreig marxa a la 11a posició amb 3 puntets de 4 jugats, n'ha guanyat 1, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 3, 12 gols a favor per 13 en contra. Doncs un partit que haurà de disputar el Futbol Sala Porreig serà demà a partir de les 6 a Bellver de Cerdanya. I perquè fa l'últim cromo que enganxarem aquest res, ja, és el de la primera divisió catalana, grup 4, 6a jornada, és el futsal Atlètic Vila Torrada, futsal PC Imagín Casserres. Partidón, eh? El futsal Atlètic Vila Torrada, ja en recordeu, dues temporades que va pujar sense perdre ni un. Ara està, doncs, a la primera divisió catalana, va pujar a tercera, va fer segona, no va perdre ni un, eh? I està ara a la primera divisió catalana. Ara els hi costa una miqueta més, la veritat, però no van malament del tot, eh? Perquè una classificació que la comanda la vinícola Futbol Sala Montbui, eh? Marxa líder amb 13 punts, de 5 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1 i no n'ha perdut cap. 31 gols a favor per 16 gols en contra. Mentre que fa el Futbol Sala PC Imagín Casserres, marxa a la segona posició amb 10 punts, 3 puntets menys que el líder. També n'ha jugat un menys, 4, n'ha guanyat 3, no n'ha empatat 1 i no ha perdut cap, 21 gols a favor per 12 en contra. Pel que fa al rival d'avui, el futsal Atlètic Vila Torrada marxa a la quarta posició. Té 9 punts, un punt menys que el futbol sala PC Imagín Casserres, però això sí, n'ha jugat un partit més, ha guanyat els mateixos, no n'ha empatat cap, però n'ha perdut 2. 25 gols a favor per 18 en contra. Un gran partit, el que es pot veure a Sant Joan de Vilatorrada, i serà precisament avui un gran i difícil partit pel futbol sala PC Imagín Casserres, eh? Doncs aquest partit el podreu veure, com dèiem, el municipal Sant Joan de Vilatorrada serà avui a partir de les 4 de la tarda. Doncs bueno, són ara les 12:45, ha arribat l'hora, doncs arriba l'hora d'escoltar i de parlar, d'escoltar d'aquesta música i de parlar sobre aquesta música. Què, heu agafat? Sabeu de què estem parlant? Clar que sí, de darts. Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Arts. Bon dia. Bon dia i bona hora. Salutacions cordials. Moltes gràcies igualment des d'aquí al poble, al poblet petitet de Porreig. Ah, un petit poble amb un gran club de darts. Sí, senyor. Sí, senyor. Espera, que et sento com un enllaunat ara, un moment, eh? Ara torno... Ara millor. Uf, ara torno a respirar. Doncs jo deia que un petit poble, però amb un gran club de darts. Sí, senyor. És tota la raó de món, i que duri, eh? I que duri, perquè seguim sent els primers de la península, eh? Home, bueno, de fet, sí. Que duri. Que duri. Joan Maria, espera't, que estic més perdut que un pop en un garatge. Això ho deien en castellà. I potser no fa tant riure en català. Estic més perdut que un pop en un garatge, no? Home, ja és raro ja trobar un pop en un garatge. Home, doncs sí. Doncs què ens has preparat pel programa? Doncs mira, pel programa d'avui parlarem de la Lliga Catalana, que està a punt. Molt bé. I, com sempre, la punt internacional, on aquest cap de setmana doncs, hi ha participació catalana en competicions internacionals. Doncs vinga, arrenquem la secció de darts parlant de la Lliga Catalana. Què ens has d'explicar d'aquesta competició? Doncs mira, l'última vegada que vam parlar us vam comentar que encara no hi havia calendari, que no estava definit el calendari ni s'havia tancat la inscripció. Uh-huh. L'inscripció a la Lliga Catalana es tanca aquest cap de setmana mateix, es tancarà de la Divisió d'Honor. De la Divisió de Tarragona es farà una pròrroga, s'aprorrogarà el tancament de l'inscripció per donar peu a que més equips i més clubs puguin participar d'aquesta competició. I de la Lliga Catalana, doncs, un cop tanquem la inscripció demà, el dilluns doncs, ja procedirem a fer el calendari de competició per donar inici de la Lliga Catalana Divisió d'Honor el dissabte 28, és a dir, el proper dissabte 28 de novembre. Més o menys anem sobre les mateixes dates que hem anat cada any a l'hora d'iniciar la competició. Per aquesta edició 2015-2016 de la Lliga Catalana Divisió d'Honor, la previsió és superar el nombre d'equips participants de la darrera edició, que, si recordem, eren 8. Doncs enguany, en principi, la participació està prevista per 11 equips. De fet, és un creixement notable, és important, uh-huh. És un bon senyal, un detonant també de que les coses s'estan fent bé i que els darts doncs, estan en preauge i que estan en precreixement. I, per tant, doncs, esperarem a la setmana vinent a poder-vos anunciar doncs, els primers partits, els primers encreuaments de la primera jornada que se celebrarà just a la tarda de la setmana vinent. Déu-n'hi-do, això és acabat de treure del forn, eh, pràcticament. Gairebé. No hi ha calendaris, els equips ho sabran aquesta setmana mateix, però la setmana que ve ja juguen. Sí. Sí. La gent, a més, tots tenim moltes ganes de jugar, i, per tant, doncs, és un bon moment doncs, de començar ja la Lliga i no endarrerir-ho més. Sí, senyor. Doncs aquí us esperarem, eh? Home, cada setmana tindrà bons resultats i tota la informació a la secció de darts aquí de Ràdio Puig-reig, amb el programa vostre. Sí, senyor. I també a la web. Home, també. A la web trobareu la informació de la Lliga i també les fotos de cada setmana que rebem via Facebook, xarxes socials, a la xarxa social de la federació. Molt bé, sí senyor. Molt bé, comentar doncs... També, sí, digues. Comentar també que del calendari de competició també hi ha el Destí Windmau, que és l'altra competició que paral·lelament amb la Lliga doncs es celebra durant el calendari anual. Aquesta competició del Destí Windmau aquest any porta unes novetats. La principal novetat és que passem de 6 puntuables a 8, donada l'alta participació de la Lliga, doncs vam creure oportú ampliar el nombre de puntuables. Per altra banda, també s'economitza la participació en aquesta competició on la inscripció estava per 15 euros i enguany serà per 10. Es mantenen els premis de els 3 millors esportistes masculins reben una beca per participar directament al Windmau World Masters, que és el Masters Mundial de Darts, la més degana o la degana competició i la més prestigiosa de les que es poden celebrar avui en dia i les que pot accedir a participar un esportista, i el millor jugador més femení també assolirà aquest mateix premi. Aquests esportistes, aquests 4 esportistes classificats, també optaran a poder participar al playoff classificatori pel Mundial de Darts Individual, una competició també degana que se celebra ara a principis de gener i on participen només els 44 millors esportistes del món, on hi ha els 32 millors esportistes per rànquing, i després hi ha una sèrie d'esportistes classificats en els diferents rànquings mundials i europeus, com el European Western de la Vídeo, que és el puntuable, diguéssim, el Catalunya Open, que celebrem aquí a Calella i del qual parlem cada any, doncs és un dels puntuables dins d'aquest calendari, d'aquest rànquing mundial, i on hi ha diversos esportistes mundials, catalans, perdó, dintre del top 15. Per exemple, mira, sense anar més lluny, actualment, actualitzat d'aquesta setmana mateix, el rànquing mundial, en sisena posició tenim en José Augusto Oliveira, en José Sousa, amb 21 punts. Mm. El nou lloc l'ocupa en Carles Aroda, que l'haver guanyat el Catalunya Open, doncs aquí va sumar una renda molt, molt gran de punts. I també trobaríem dintre d'aquest top 15 en Martín Martí, de Santa Maria, que aquest esportista va assolir punts tant al Catalunya Open com al FSC d'aniversari, que ja en vam parlar, també en Dani Zapata, i en Raül Ibernón. Raül Ibernón i en Carles Arola són d'aquests dos esportistes dels quals doncs, habitualment anem parlant en el punt internacional, allò que clouem, la secció que clou els darts, que per cloure la secció dels darts doncs, en parlem, i aquests dos esportistes doncs, són dels habituals en el calendari, en les competicions del calendari europeu. De fet, per cloure la secció de darts a la punt internacional d'avui, avui en parlarem, ja que ho enllacem tot, ho enllacem. Sí, senyor, clar que sí. I, però abans de deixar el tema del destí Winmau, voldria matitzar que el primer puntuable d'aquesta competició es celebra a la localitat de Gana dels darts catalans, a Porret. El dia 19 de desembre, i esperem doncs, que aquest dissabte 19 de desembre poder estar aquí a l'estudi amb vosaltres i fer el programa en directe des de les vostres seus, des de les vostres instal·lacions. Ja ho saps, això és casa teva, Joan Maria, i tant que sí! Bueno, esperem fer-ho, esperem poder arribar i tenir el dissabte lliure per poder viatjar durant el dematí, arribar d'hora, per poder assistir aquí amb vosaltres i estar en directe i fer en directe el programa amb vosaltres. Molt bé. A la punt internacional que dèiem i que havíem deixat a mitges és que aquest cap de setmana, aquest dissabte i diumenge, es celebra el segon puntuable del BDO Western Europe. El BDO és el British Darts Organization, organització britànica de darts, que organitza diferents rànquings internacionals a nivell mundial, on, diguéssim, l'Europa de l'Est, l'Europa de l'Oest tenen els seus propis rànquings, després hi ha la part d'Àsia, després hi ha la part d'Estats Units, després hi ha la part d'Austràlia, Oceania, tota aquesta zona d'Indonèsia, tota aquesta zona que també tenen el seu propi rànquing. Això són uns rànquings o uns classificatoris que es fan perquè els esportistes de diferents zones del món tinguin accés a poder-se classificar al Mundial de Darts que se celebra cada any al gener. Llavors, aquest cap de setmana es celebra el segon puntuable. El primer va ser, no l'hem comentat i no l'hem explicat, perquè, de fet, és un puntuable una mica estrany. Es celebra en dimecres, es va celebrar el dimecres 11 de novembre. Es celebra en dimecres, cosa excepcional, perquè els puntuables habitualment se celebren en dissabte i el diumenge es reserva pel tema de les parelles o parelles o per un calentament o per qualsevol altra competició, però habitualment la competició se celebra en dissabte. El cas de Malta, que és el primer rànquing puntuable del BDO Western Europe, es celebra en dimecres. Per què? Doncs perquè la illa de Malta té un sol aeroport, és un aeroport que no té gaire trànsit i que aquest trànsit d'aeroport obliga doncs, a que les competicions s'hagin de celebrar entre setmana, ja que la combinació d'avions o d'aèria per poder arribar en aquesta zona, en aquesta illa, doncs, home, obliga a fer les competicions entre setmana perquè en cap de setmana no hi ha vols. Llavors, per això aquesta competició se celebra en dimecres, en un moment allò mig puntual, amb un... Bueno, de fet, el dia costa molt de combinar per tots els esportistes. Tot i així, en aquesta competició hi van assistir bastant esportistes anglesos, principalment, on en John Boy Walton, un esportista que va ser campió del món ja fa uns quants anys, doncs va arribar a ser finalista d'aquesta competició. Es va quedar a les portes de la victòria, però que bé, va ser un gran paper i un paper destacat d'aquest esportista que retorna al seu gran nivell i que retorna a acollir èxits. No marxem de tema, a l'Italian Grand Masters que se celebra aquest cap de setmana, es celebra en una localitat que es diu Pieve del Centro, jo no sé dir gaire bé en italià, això cau molt a prop de Bolònia, de fet hi ha aeroport a Bolònia, per tant un lloc bastant localitzable i bastant cèntric a l'hora de poder arribar i accedir per part dels esportistes i per tant doncs, és una competició assequible a nivell econòmic per poder-hi accedir a viatjar i poder participar en la competició, ja que totes aquelles competicions on l'aeroport més proper o la combinació amb aeroport doncs cau més de 3-4 hores de recorregut o de diguéssim, de recorregut, de distància, doncs fa que eleva encara més el cost de la participació d'aquesta competició. És per això que el Catalunya Open, la Federació Catalana, sempre ha apostat per la localitat de Calella, una localitat molt propera tant a l'aeroport de Girona com a l'aeroport de Barcelona. Per tant, doncs, un punt intermig on és molt fàcil que la gent s'ho pugui combinar per poder-hi viatjar i per poder assistir. En aquesta competició, l'Italian Grand Master, hi participen 4 esportistes catalans, com hem comentat, en Carles Arola, Raül Ibernon, Josep Masnou i en Toni Gragera. En Toni Gragera també hi participarà. Tots 4 esportistes són els que habitualment anem comentant, que participen ja en diversos rànquings puntuables i que, com hem vist ja amb la revisió del rànquing mundial, doncs, home, en Carles Arola va 9è amb 18 punts, en Raül Ibernon va 19è amb 14 punts, el primer porta oficialment 30 punts, per tant, doncs, els esportistes catalans tenen opcions doncs, de començar bé l'any amb aquesta competició, començant sumant punts, i per tant, doncs, es queda un a llocs i, qui sap, potser classificar-se com en Matthew Mathers, semifinalista del Catalunya Open, i vigent campió de l'Italian Grand Master, que defensarà el títol. Bé, no el defensarà perquè no hi assisteix. Ja han vist la llista de participants, però no hi és. I que va guanyar l'any passat i que es va classificar per poder jugar al Mundial i que en el proper Mundial de Darts, doncs ja, quan ja en parlarem d'aquesta cita, doncs ja parlarem doncs, que aquest esportista també en pren part i també hi participa. Aquesta puntuació és de categoria 2 del rànquing de la Federació Mundial World Darts Federation, de tercera femenina, i a nivell de la vídeo és de categoria D, tant en masculí i en femení. És de categoria D, que seria equiparable o comparable amb el FC d'aniversari que organitzem nosaltres. El Catalunya Open és de categoria superior, també hi té més participació i també doncs, hi té esportistes molt més importants que hi venen a participar. Per primera vegada en aquesta participació, en aquesta competició, hi haurà participació catalana. A l'Italian Grand Masters mai hi havien participat esportistes catalans. I per primera vegada, doncs, és un plaer i una satisfacció poder anunciar que en aquesta competició hi haurà participació catalana. Esperem, doncs, que els esportistes catalans participants puguin rascar punts i que assoleixin a pujar posicions dintre del rànquing mundial. Estem allà, sí senyor, estem allà per punts. Escolta, alguna coseta més per afegir? Tenim 2 minuts. Doncs mira, com sempre, hem estat parlant d'alguna cosa més amb el tema dels darts. I fa poques setmanes vam fer referència amb el rugby, que vam parlar, que em vas preguntar sobre el Mundial de Rugby. Sí, senyor. Doncs mira, aquesta setmana hem tingut una molt mala notícia, i és que en Jonathan Talilamu, conegut principalment per Jonathan Talilamu, va morir, ens va deixar. Aquest esportista neozelandès, d'ascendència tongolesa, va jugar 63 vegades amb la selecció dels All Blacks, el sobrenom que rep la selecció de rugby de Nova Zelanda, i que, doncs, home, era un esportista que va destacar moltíssim, no només pel seu físic, que era ideal per jugar al rugby, ja que era molt gran, molt fort, molt ràpid, qualitats que ell va accentuar amb la seva tècnica, agressivitat i presència intimidatòria dins del camp. Un esportista de 1,96 m, de 120 quilos de pes, molt fort, que era capaç fins i tot de córrer els 100 metres en 11 segons. I amb 3 tios a sobre. Una forma física brutal. De fet, l'esportista va tenir un final de carrera bastant dolent. Es va haver d'operar del ronyó, va fer un trasplantament de ronyó, i des d'aleshores doncs, la seva trajectòria va anar de cap a caiguda, tot i que va passar per alguns dels prestigiosos clubs galesos i francesos on va acabar la seva carrera esportiva. Ens ha deixat un gran esportista. El reconeixerem molt fàcilment, perquè sempre que treuen imatges del rugby treuen un esportista amb la samarreta negra, també negre, ell, calvo, pelat, i és la imatge de l'estereotip idoni en totes les imatges de rugby i que el tenim molt present. Un gran esportista que ens ha deixat i que em feia il·lusió doncs, fer l'apunt i aquest petit homenatge doncs, per aquest gran esportista. Molt bé, Joan Maria, escolta, els castellers d'aquí a Tarragona ja ho han deixat? Estan de... I han acabat temporada. Han acabat temporada, oi? Temporada. Ara, festa... Aquesta setmana la cita és a Terrassa, on els Minyons de Terrassa intentaran, doncs, repetir el colors del 3 de 10 i esperem a veure si podem veure que ho podrem veure a la xarxa de les televisions locals, a veure si intenten aquest 3 de 10, que seria el primer de la història. Carai, quan ho dius això, quan és? Això, demà a les 12, demà a les 12, a la xarxa de televisions locals, la cita des d'allà, des de casa mateix, fent el vermut, ho podeu veure i podreu comprovar, doncs, que, a veure, què ens fan els Minions de Terrassa. I en directe és a Terrassa, no? Sí, sí, en directe. Molt bé, Joan Maria, moltes gràcies per apuntar-nos a tantes cosetes, eh? Ja d'arts, ja tenim aquí com un comodí, eh? Moltíssimes gràcies a vosaltres, no em canso de dir-ho un cop més, per deixar-nos parlar d'arts, del nostre tema, i sobretot per la promoció que feu d'aquest esport dintre de la vostra zona, ja que ocasionalment i molt encertadament tindrem un club més dintre de la vostra zona. Carai, així en Navàs, eh? Navàs, sí senyor. Però ja ho acabarem de confirmar quan tinguem totes les inscripcions tancades i quan iniciem la competició. Tant de bo, doncs, tinguem un club més. Molt bé, Joan Maria, doncs ens retrobem la setmana vinent, a partir d'aquesta horeta, eh? 3:15. Moltes gràcies a tu. Adéu, bon dia, adéu. Adéu. Tanquem els darts. Ja parlem amb ell de castells, de rugby, de darts, i aviat, per què no, de llangonisses i fuets. És que això és terra. Segona part de la publicitat, fins ara. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé, Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Uso. Servissor. Il·luminació espectacular. Servissor. Sonoritzacions. Servissor. Discoteca mòbil. Servissor. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servissor 93 838 1063. Colònia Fons, Porreig. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. Doncs vinga, ja que tenim la sintonia aquí del bàsquet, per què no parlem de bàsquet, no? Doncs vinga, començarem pel... Acabo de parlar amb l'Albert, Albert Planes, i m'ha dit que no hi haurà secció de futbol base, perquè fa aquí la comarca del Berguedà. Ens sap molt greu. No som gent, ens falten mans, ens falten ulls, ens falten... De tot, ens falta de tot. Doncs això, no hi haurà futbol base per aquesta setmana. La setmana que ve esperem ja tenir-la aquí i poder resoldre aquest malentès. Doncs no tenim futbol base, però sí que parlarem de motor. Parlarem de motor, com dèiem abans, com hem avançat al començament del programa, del 2000 viratges. Sí que també Sí que també només ho farem amb una secció, eh? Quan acabem ara enllaçarem, palmarem tot directe, bàsquet, futbol, i deixarem doncs, com a última secció el motor. Espero trobar-lo perquè si no l'última secció serà musical. Perquè nosaltres haurem acabat la feina. Però bueno, és igual, mirarem de que la música que hi posem sigui bona també, eh? Que digueu, bueno, Déu-n'hi-do, eh? Quasi es podrien dedicar només a posar música, de les 12 a les 2, eh? Mirarem de que sigui així, eh? Però no serà així, perquè encara que us agradi molt la música, la setmana vinent tornarà a haver-hi el rotllo del Tap Esports, eh? Doncs, en fi, em paro d'enrotllar-me més i serà que parlarem del bàsquet femení, Sots 25 femení, territorial de Barcelona, primera fase, grup 1, estan a la 8a jornada. Club Bàsquet Team, Sat Gonfaus Bàsquet Berga. Doncs aquesta classificació l'està comandant el Club Bàsquet Cubelles, eh? És líder de 7 partits jugats, n'ha guanyat 7, no n'ha perdut cap. 370 tirs a favor per 262 en contra, això fa un total de 14 punts. Pel que fa al Sat Gonfaus Bàsquet Berga, marxa tot seguit, eh? El segon, n'ha jugat 6, n'ha guanyat 5, n'ha perdut un, curiosament i concretament al camp del Cubelles, al camp del líder, eh? Doncs amb 312 tirs a favor i 215 tirs en contra, 11 punts totals. I el seu rival d'avui, el Club Bàsquet Imma, doncs marxa a la novena posició, de 7 partits jugats, n'ha guanyat un, n'ha perdut 6, 239 tirs a favor per 349 tirs en contra. Això fa un total de 8 punts, com dèiem. Club Bàsquet Imma, Sant Gufsat, Gonfaus, Bàsquet Berga. Aquest partit serà per avui a partir d'un quart de 5. Bueno, Déu-n'hi-do. Sots 25, anem a canviar de gènere, eh? Comencem pel bàsquet masculí. Sots 25 masculí, territorial de Barcelona, grup 5, estan a la 8a jornada també, i més a Sallent, Club Bàsquet Porreig. Doncs un equip que... Bé, perdó, un equip. Està comandada aquesta classificació pel Club Bàsquet Navarcles, eh? N'ha guanyat 6 i n'ha perdut 1. El tercer lloc és pel Club Bàsquet Navàs Imper, també n'ha guanyat 5 i n'ha perdut 2. Pel que fa al bàsquet Cardona, marxa a la quarta posició, 5 partits guanyats també i 2 perduts com el Navàs. Pel que fa doncs, als rivals d'avui, tenim el Club Bàsquet Porreig, que marxa a la 8a posició. De 7 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha perdut 3, 435 tirs a favor per 406 en contra. Això fa un total de 11 punts. Mentre que l'Imesa Sallent Escuer marxa a la 14a posició, de 7 partits jugats no n'ha guanyat cap, n'ha perdut 7. 307 tirs a favor per 525 tirs en contra, això fa un total de 7 punts. Partit assequible que l'ha de treure endavant, sí o sí, el Club Bàsquet Porreig serà, però demà a partir de les 12 a Sallent. Bé, s'acaba d'arribar un resultat final, resultat mini mixta. Juviat 45, Porreig 48, eh? Victòria dels Puigregenc, victòria dels berguedans per 3 punts a la Juviat. Seguim, bàsquet masculí, estàvem a la segona categoria masculina, fase prèvia grup 1, desena jornada, preparats per enganxar l'últim cromo del bàsquet, eh? Perquè fa la comarca del Berguedà. I és l'Informer Bàsquet Berga, Club Bàsquet Gavà 2. Una classificació que està comandant el Club Bàsquet Igualada B, Alain Aflu. 9 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha perdut un. 659 tirs a favor per 536 en contra. Això fa un total de 17 punts. Mentre que l'Informer Bàsquet Berga marxa a la segona posició Amb 9 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha perdut 2. 683 tirs a favor per 553 tirs en contra. Això fa un total de 16 punts, a un punt del líder. Mentre que el Club Bàsquet Gavà 2 marxa a la 12a posició. A 9 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha perdut 5. 559 tirs a favor per 584 en contra. Això fa un total de 13 punts. Doncs un bon partit que podrem veure al pavelló municipal de la capital, eh? Serà demà a partir de 6:45. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Tornem a carregar per última vegada aquesta cançoneta a la sintonia del bàsquet, la que tenim triada aquí a la Ràdio Porreig, eh? En el 107.3 de la vostra FM, clar que sí. Doncs per parlar del Manresa, del Club Bàsquet, perdó, no, el Club Bàsquet Manresa, no, de l'ICL, Instal·lacions de Control i Sistemes, va a Manresa, eh? Doncs això, Ivonne Navarro no descarta tenir demà Ricky Sánchez i Juan García. L'ICL Manresa rep Luca Múrcia, un rival del qual el tècnic manresà destaca la gran plantilla. En el tercer partit de la Lliga ACB a casa de la present temporada, el bàsquet Manresa rep el Congost Luca Múrcia, 19 a les 7 de la tarda, serà demà, eh? Uns i altres tenen dues victòries al caseller, però per als locals el partit té més transcendència després de perdre les tres darreres actuacions. Tot i fet un balanç de 2 a 4, Manresa, el tècnic Vitoria, això analitza que podrien estar millor també pitjor. En tot cas, el partit d'aquest cap de setmana no és de vida o mort. Crec que ens equivocaríem molt si la setena jornada ja estiguéssim així. Contra el Múrcia, Ivonne Navarro no dona pas per descartar poder alinear els dos pivots, Enrique Sánchez i Juanjo García, el primer operat la setmana passada del dit petit de la mà esquerra i el segon amb una lesió muscular. Estan avançant a la seva recuperació en els terminis que nosaltres esperàvem i veurem si ens poden ajudar per al partit de diumenge. I recordem, pel diumenge a Manresa, eh? El diumenge a partir de les 7, ICL Manresa, UCA Múrcia. Molt bé, doncs ara arriba l'hora de quan trastoquem la nostra agenda. Aquí començaria, doncs, parlaríem de futbol. Quina hora és? Les 12, sí, un quart de dues. Ara parlaríem del futbol base. Llavors entraria la primera secció del motor. Però com que ens hem de combinar així, avui trastocarem tot i ens adelantarem una miqueta els horaris. I parlarem... Començarem ja parlant de futbol, eh? Fortíssims, eh? Fins ara! El que no sé és qui feia aquesta cançó, punt de sortir, eh? We've got some Mel Collins, join us on the saxophone. So, I com sempre, doncs, començarem pel femení, clar que sí, començarem per la segona divisió femenina, grup 2, vuitena jornada, Martorell Club de Futbol, Montmajor Futbol Club, el camp, complex esportiu, Torrent Llops, l'àrbitre, David Talavera Bielsa, el Martorell, que marxa a la setena posició, amb 9 punts, de 6 partits jugats n'ha guanyat 3, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 3, 15 gols a favor per 15 en contra, això ja em sona d'un altre equip. Era de futbol sala femení, del Gironella, de la primera divisió, eh? I el Montmajor Futbol Club, que marxa a la desena posició amb 5 punts, 4 punts menys que el Martorell. N'ha jugat 7, n'ha jugat un més, n'ha guanyat un, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, 10 gols a favor per 20 en contra. Aquest partit, doncs, el podreu veure a Martorell, serà demà a partir de 4:45. I per què no? Doncs anem a parlar també de la primera divisió femenina grup 3 de desena jornada. Palau-Tordera Club de Futbol, Predenc Futbol Club, al camp municipal Santa Maria de Palau-Tordera i l'àrbitre Francisco Javier Cuenca García. El Palau-Tordera Club de Futbol, que marxa a la sisena posició amb 14 punts. De 9 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 31 gols a favor per 23 en contra. Mentre que el Predenc, el rival, el visitant, l'equip visitant i el rival d'aquesta setmana, marxa a la setena posició, un lloc per sota, però té els mateixos punts, 14. N'ha jugat 9, o sigui, també els resultats són els mateixos, eh? N'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3. El que varia són els gols, eh? N'ha fet 25, 6 menys que el seu rival, i n'hi han fet 17, també n'hi han fet menys, eh? N'hi han fet 5 menys. Doncs això, aquest partit el podreu veure a Santa Maria de Palau pur. Tordera serà demà a partir de les 5 de la tarda. Canviem de gènere, tenim molta feina, tenim uns quants derbis per comentar-vos. Un ja l'hem comentat força amb els seus místers, eh? El Montmajor Casserres. Però tenim un parell més, com a mínim, eh? Em sembla que són un parell més, els he passat ara per sobre. Per anar a repassar, doncs, la quarta catalana, 4, que estan a la desena jornada, i un dels equips participants és l'Olost Futbol Club, que juga contra l'Oar Vic B, el camp municipal d'Olost de Lluçanès, i l'àrbitre Robert Gómez Sala. L'Olost Futbol Club, que està fent un temporadón, eh? Marxa a la segona posició, amb 22 punts, n'ha jugat 9, n'ha guanyat 7, n'ha empatat un, n'ha perdut un, 30 gols a favor per 8 en contra, mentre que l'Oar Vic B marxa a la vuitena posició, amb 11 punts, de 9 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, sí, 15 gols a favor per 14 en contra. Aquest partit el podreu veure a Olost de Lluçanès, esperem per victòria dels de Lluçanès, dels lluçanesos, no sé com serien, eh? Doncs els Olost de Lluçanès serà avui a partir d'un 4:15. Mentre que l'altre partit és el Predenc Futbol Club B, Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre David Martínez Molina. El Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol, que marxa a la tercera posició amb 21 punts. De 9 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat cap. N'ha perdut 2, 28 gols a favor per 12 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el Predenc Club Futbol Club B, marxa a la setena posició amb 16 punts, també n'ha jugat 9, n'ha perdut 5, n'ha guanyat 5, 2 menys, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3, 20 gols a favor per 16 en contra. Aquest partit el podeu veure a Prats de Lluçanès, serà demà a partir de les 4 de la tarda. Saltat, eh? Pum, pum, m'estic esverant, foto pinyes aquí, en el teclat, i salta. Pum, pum, pum, pam, pum, pum, pum, pum. Ai, Ara sentia, pensava que tornaria a saltar, eh? Potser no és la culpa, eh? Doncs, va, en fi, n'hem parlat, eh? N'hem parlat al començament del programa. Montmajor Futbol Club, Casserres, Club de Futbol, el camp municipal de Montmajor, l'àrbitre Miguel Ángel Jiménez Martín. Això no, que no ho hem dit. Com el que us direm ara? Això sí que ho hem dit. El Casserres Club de Futbol, no, perdó, el Montmajor Futbol Club, l'equip local, marxa a la cinquena posició amb 17 punts. De 9 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2. 20 gols a favor per 16 en contra. Mentre que el Casserres Club de Futbol, l'equip visitant i rival d'aquesta setmana al Montmajor, marxa a la tercera posició. Un punt més, 18. Ha jugat els mateixos partits, 9, n'ha guanyat 6, un més. No n'ha empatat cap, n'ha perdut 3. 15 gols a favor per 15 en contra. Montmajor, que està a l'alçada de 830 metres, eh? Amunt, amunt, amunt, amunt. A l'estat del cel, amb intervals amb núvols, la probabilitat de precipitació és un 5%. La temperatura mínima i màxima rondarà entre els 1 i els 10 graus. El vent que bufarà del nord-oest, de mestral, a 15 km per hora, i l'índex de raigs UV serà de màxim 1. Poquet, eh? Què és un índex ultraviolat? Baix. Aquest partit, aquest partidon, aquest derbi, el podreu veure precisament avui a Montmajor a partir de les 4 de la tarda. Tornem a la vida quotidiana, a la vida normal, eh? A la vida a la quarta catalana, grup 1. Amb un altre partit que es diu, que porta per nom, que enfrontaran els dos equips, Valls de Torroella Club de Futbol, Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, el camp municipal Valls de Torroella i l'àrbitre Cristian Casaus Noguero. Comencem pel primer, l'equip local, el Valls de Torroella Club de Futbol, que marxa a la desena posició, amb 7 punts. De 9 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 13 gols a favor per 22 en contra. Pel que fa amb el seu rival, l'equip visitant, el Sant Salvador de Cercs, en aquest cas, doncs marxa a la sisena posició amb 16 punts. N'ha jugat 9, amb 5 partits ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3, 29 gols a favor per 12 gols en contra. Doncs això, aquest partit el podreu veure. Partit difícil, per Sant Salvador de Cercs, difícil, és que parles amb ells i són tot de difícils, però bueno, sisè contra desè, encara és, o desè contra sisè, si mirem amb el partit per davant, doncs els locals van desès, els visitants van sisès, un partit complicat per Sant Salvador de Cercs, però sempre ens ha demostrat que fa bones temporades, i esperem, perquè no, que tregui algú positiu de Vall de Torroella, però serà demà a partir de les 4 de la tarda. Ja hi som. Uau. Segon derbi. La guaua, que és un vehicle, et sembla que, si no m'equivoco, de per allà a Canàries, eh? La guaua. Segur que m'equivoco, però bueno. Parara. Tiruriruí. Si ningú diu res, ahí queda això, eh? Turururu. Porreig Club Esportiu, bé, Vilada Club Esportiu. Aquest partit es jugarà al municipal de Porreig. I l'àrbitre serà Oriol Escudé Gómez. L'equip local, el Porreig Club Esportiu B, que marxa a la dotzena posició amb 6 punts. N'ha jugat 9, n'ha guanyat 2, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 7. 13 gols a favor per 23 en contra. Pel que fa al Vilada Club Esportiu, marxa a la tretzena posició, un lloc per sota, també amb els mateixos punts, 6. 9 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 5. 15 gols a favor per 28 en contra. Els Vilada, no es pot dir que no s'esforcin, eh? N'ha empatat 3, eh? N'ha guanyat 1, però n'ha empatat 3. Una classificació que està molt igualada, com ens han dit, eh? Déu-n'hi-do. Puig-reig, que està a una alçada de 455 metres. L'estat del cel també amb intervals amb núvols. La probabilitat de precipitació és d'un 15%. La quota de neu estarà instal·lada sobre els 800 metres. La temperatura mínima rondarà els 0 graus i la màxima els 8. El vent que bufarà del sud-oest de Garbí a 10 km hora. L'índex de rajos UV màxim 1, que és un índex ultraviolat baix. Doncs aquest derbi, Puig-reig Club Esportiu B, Vilada Club Esportiu, el podreu veure aquí al municipal de Puig-reig i serà demà a partir de les 4 de la tarda. Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, here's it on the EP too. Okay, just follow us, lads, here we go. I ara ens toca parlar del líder. Puigcerdà Club de Futbol, Avià, Unió Esportiva B, el camp de Puigcerdà Club Esportiu, o camp esportiu, perdó, i l'àrbitre David Cortina Rodríguez. El Puigcerdà, l'equip local, que marxa a la vuitena posició amb 12 punts, de 9 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 3, Déu-n'hi-do, eh? Sap el que és tot, eh? 24 gols a favor per 16 en contra, mentre que l'Avià, Unió Esportiva B, aquest només sap una cosa, eh? Guanyar, eh? Marxa líder amb 27 punts, de 9 partits jugats n'ha guanyat 9, lògicament no n'ha empatat cap i tampoc n'ha perdut cap, 35 gols a favor per 8 en contra, i esperem que segueixi així, eh? No perquè parlem d'aquesta manera, si no hi ha conya, no, no. Ara volem tot el millor pels berguedans, eh? Doncs això, aquest partit Puigcerdà, Club de Futbol, Avià, Unió Esportiva B, tindran l'honor de veure el líder, els de Puigcerdà, i serà demà a partir de les 4 de la tarda. I ara que ens falta un minutet per dos quarts, he d'anar refrescant la gola, eh? Perdoneu, eh? Però em quedo sense veu. Vallès fitxa per un equip noruec, però el Manresa el vol cedit fins al gener. La nova destinació del jugador de Puig-reig és el Sandefjord Futbol Club, eh? Doncs això, Déu-n'hi-do, el colobró, eh? Que ens està fent. L'afer del jugador de Puig-reig, Enric Vallès, ha escrit un nou capítol. El futbolista ha estat presentat pel conjunt de la segona divisió noruega, Sandefjord Hort Futbol Club. Com que la lliga allà comença al març, és molt possible que Vallès pugui donar un cop de mà al Manresa fins al gener, com ha cedit. Demà encara no podrà ser alineat. Cal recordar que Enric Vallès ja va jugar dos partits amb els manresans a l'octubre, però li feia falta el transfer del seu anterior club, el Harrisburg City dels Estats Units, del qual ara ja s'ha deslligat. Doncs això, ja ho sabeu, eh? Enric Vallès el podreu veure cedit a Manresa, probablement, però fins al gener. Ell se n'anirà a Noruega a jugar a la seva lliga, eh? Amb el... Deixeu-me'l tornar a repassar aquest equip, eh? És molt raro, eh? Sandefjord Futbol Club. Doncs això, mentrestant esperem la segona, hem de parlar encara de la tercera catalana. Sí, la tercera catalana. Doncs mentre esperem parlar de la tercera catalana i de totes les altres categories, us posarem la tercera part de la nostra estimada publicitat. Fins ara mateix. Estic gaudint de casa meva. el teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat vella per la meva... A Interiors La Jordi Tomàs de Gironella hem començat les rebaixes. Descomptes fins al 50% en tot tipus de mobiliari. Vine a Interiorisme Jordi Tomàs, al carrer Estació 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent. Estic gaudint de casa meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat... Estàs pensant en reformar la teva casa? Ets un professional de la reforma i vols materials de qualitat prop del teu projecte? Materials de Construcció Santa Maria té tot el que necessites. Materials de construcció, equipament pel bany i la casa, tot tipus d'acabats i colors en pintures amb el millor assessorament. Estem molt a prop, a Porreig, al carrer Pau Casals, número 10. Vine a visitar-nos i t'informarem de totes les possibilitats. Materials de Construcció Santa Maria, per deixar la casa tal i com t'agradaria. Some Mel Collins, join us on the saxophone. Passen dos minuts de dos quarts de dues, anem encara a la recta final del futbol, que on tenim un derbi, precisament aquí la tercera catalana, Grup 7, en parlarem, i després passem doncs al motor tot seguit fins a les dues del migdia, horari, hora, que donarà pas al final del programa i al començament d'un altre, dels informatius. Aquí, a Ràdio Porreig, no es tanca una porta... I sé que se n'obri una altra, Molt bé, doncs per això ens ha, és una senyal d'identitat, d'aquesta ràdio, Es tanca una porta per se n'obri una altra, És terrible, això d'aquí, és el que es viu aquí, al 107.3 de la vostra FM, no us ho perdeu, Doncs això, com dèiem, tercera catalana, grup 7, 12a jornada, Olvan Club Esportiu, Cardona Club de Futbol, el camp municipal d'Olvan i l'àrbitre Pablo Ferreiro Martín. L'Urban Club Esportiu, l'equip local, marxa a la 13a posició amb 13 punts, 11 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 4, gols a favor 16 per 23 en contra. Pel que fa al Cardona Club de Futbol, marxa a la 8a posició amb 18 punts, de 11 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3. 18 gols a favor per 16 en contra. Aquest partit el podreu veure al Municipal d'Olvan i serà avui a partir d'un quart de 4. Bé, l'Olvan ha de guanyar aquest partit, L'Olvan Cardona, 13, 8, 13, 18 punts, Ens separen 5 punts, Juguem a casa, tenim el públic a favor, esperem-ho, Hem de ser-hi tots allà, Hasta el Xai, el Xai aquell conegut, Que passegen, és un Xai que passegen pel camp, Doncs hasta el Xai ha de ser-hi, aquest partit, L'Olvan Cardona, Ara, doncs, dit això, que parla del Xai, ara anem a passar, doncs, El nostre estimat derbi, Deixem-me posar la música per fer una mica més el xulo. Quasi bé, Quasi l'adivino. La uau-uà, La uau-uà-uà. Aquí anaven amb dues, I aquí amb una. La uà. Molt bé, doncs el derbi. Gironella Club de Futbol Atlètic B, Berga Club Esportiu. El camp municipal de Gironella. I l'àrbitre, Raúl Venegas Cárdenas. Déu-n'hi-do, un derbi que si mires la classificació, doncs dius, descafeinat. Però es tracta d'un derbi. Quan es tracta d'un derbi, hi ha molts altres factors que poden col·laborar o ajudar amb una cosa o amb una altra. És un derbi que s'ha de veure. També és futbol, també s'ha de veure. Total, que el Gironella Club de Futbol Atlètic B marxa a la 16a posició amb 5 punts. De 11 partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat 2, n'ha perdut 8. 6 gols a favor per 29 en contra. Perquè fa el Berga, Club Esportiu és líder, marxa a la primera posició, 24 punts. D'11 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut un, 24 gols a favor per 12 en contra. Gironella, que està a una alçada de 470 metres, l'estat del cel amb intervals amb núvols, la probabilitat de precipitació rondarà els 15%, la quota de neu estarà instal·lada sobre els 1.100 metres, la temperatura mínima i màxima rondarà entre els 1 i els 13 graus, el vent que bufarà del nord-oest, de mestral, a 20 km per hora, i l'índex de ratxos UV serà de màxim 2, que és un índex ultraviolat baix. Aquest superderbi, Gironella Club de Futbol Atlètic B, Berga Club Esportiu, com dèiem, molt diferenciat a la taula de la classificació. Gironella marxa 16è amb 5 punts, Berga marxa líder amb 24. Esperem veure un bon partit i que la gent que hi anem puguem disfrutar d'ell. Això per això passarà avui a partir de les 4 de la tarda. Avui, avui, Gironella! Mel Collins, join us on the saxophone. I el que ens queda d'aquesta tercera catalana és l'Artés Futbol Club, Porreig Club Esportiu, el camp municipal d'Artés i l'àrbitre Arnau Roman Salvador. O l'Artés, que marxa a la 18a posició, Artés Futbol Club, marxa a la 18a posició, amb un punt de 11 partits jugats, no n'ha guanyat cap, n'ha empatat un, n'ha perdut 10. 14 gols a favor per 33 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu marxa a la tercera posició, amb 22 punts, n'ha jugat 11... N'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3, 23 gols a favor per 15 en contra. Un partit per treure'ns treure'ns, aviam, si us ho sabria dir, doncs la derrota, l'última derrota que vam patir aquí a casa. Doncs això, Artés Futbol Club, Porreig Club Esportiu, aquest partit el podreu veure avui. Serà municipal d'Artés i serà a partir de les 4 de la tarda. Perquè fa la tercera catalana, grup 5, 12a jornada. Mollà Club Esportiu, Predenc Futbol Club, Camp Mollà Club Esportiu. I l'àrbitre, i Daniel González Ibáñez. El Mollà Club Esportiu, que marxa a la 14a posició, amb 10 punts, 10 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 4, n'ha perdut 4, 12 gols a favor per 13 en contra. Mentre que el Predenc, el rival, el visitant, a Mollà, el visitant, el... El Predenc Futbol Club marxa a la 4a posició. És que m'estan sense senyes i em falten ulls, també. Futbol Club Predenc, com deia, marxa a la 4a posició amb 20 punts, 10 puntets més per sobre del Mollà, el seu rival. N'ha jugat 11, un partit més, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 24 gols a favor per 14 en contra. Aquest partit el podreu veure a Mollà. Serà avui, també, a partir de 4:45. Segona catalana, grup 4, 12a jornada, Castellà Unió Esportiva, Gironella Club de Futbol Atlètic, al camp municipal Papin Valls, Castellà del Vallès, a l'àrbitre Aaron Mancera Anton. Què us he de dir, un partit vital pel Gironella, sí o sí, ara sí, Bueno, ja n'hem guanyat un, Això està molt bé. Doncs el Castellà Unió Esportiva, l'equip local, marxa a la 16a posició amb 8 punts. N'ha jugat 11 partits, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7. 13 gols a favor per 22 en contra. Mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa a la 18a posició, dos llocs per sota, amb 5 punts, 3 punts del Castellà. 11 punts, 11 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha perdut 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 8. 5 gols a favor per 20 en contra. El Gironella Club de Futbol Atlètic té una oportunitat amb un rival de la seva lliga per arreglar una mica, doncs, per exemple, per encarar una mica doncs, aquesta lliga amb el Castellà Unió Esportiva. Aquest partit el podreu veure precisament avui. Serà a partir de les 6 de la tarda, Castellà! Anem a enganxar l'últim cromo, el primer catalana grup 1, 12a jornada. Avià Unió Esportiva, Sants Unió Esportiva, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Jorge, com estem, Vaya recta final, Jorge Pertegal Méndez. L'Aviac ha anunciat la incorporació del polivalent Josep Casasayas del Terrassa. Juga aquesta tarda amb els Sants al municipal Alfons Bufaus a partir de les 4 de la tarda. Els barcelonins no passen pel seu millor moment i no han guanyat cap dels darrers 6 enfrontaments. Tot i això, per l'entrenador de l'Aviac, Olivier Vallabriga, el Sants és un equip complicat que juga molt intensament, tot i que la dinàmica de resultats no l'acompanya. A nosaltres, que juguem a casa, només ens val la victòria per no perdre el tren capdavanter. L'Avià té els dubtes de Pau Regués i Josef. Ja ho sabeu, això avui és avui a Avià, al municipal Alfons Gonfaus, a partir de les 4 de la tarda. Un minut per tres quarts de dues. Falta un quart d'horeta per acabar el programa. Anem a comunicar-nos amb l'Albert Planes, que fa un moment acaba de passar un de conegut per nosaltres. Albert Planes, bon dia. Bon dia, Albert. Albert. Què us sembla, això és en directe? Esquerra de Trompo? Algun abans sí que s'han trobat. Esquerra de Trompo, Oriols. Has vist separat? No. No? Potser no. Com si fos aquest segon. Pep? A peu de pista, Albert. Sí, a peu de pista, nano. Déu-n'hi-do. No fa falta ni la musiqueta, Albert, ja que et posi, eh? Ja la tenim aquí. Bueno, no sé, si parlarem amb ell. De moment, per això ha vist un trompo, eh? Ha vist un trompo, això, Déu-n'hi-do, eh? Arribar i veure un trompo, eh? Ha de ser l'hòstia, eh? No ho sé. No. I de ben bé tampoc no sé què és un trompo d'aquests, eh? Mira que hem quedat. Em sents? Sí, perfectament, Albert. Escolta. Torno-se aquí. Escolta, estava dient amb els oients que arribar i acabes de veure un trompo. Què és això, un trompo? Sí, sí, un trompo del meu tocaio, eh? L'Albert Urriols. Ah, bé. A la sortida de Navarro. Només de començar el tram. Molt bé. Som-hi, comencem? Va, som-hi, home. Vinga, no tenim resultats de futbol, això sí que t'ho diré. Va. Que comencem, vinga, jornada 8, eh? La que s'ha discutit avui, comptem pels prevenciments del grup 32. Donaràs futbol i tot? Carai. Doncs no sé si tenen temps, eh? Provarem, no? No sé, no sé, tu mateix. Però jo els dic que no el donaríem. Si no tenim resultats, també... Sí, partits han estat la via Jonenc, o bé de Manresa, i simplement dir-te que demà diumenge... Exacte, repassar els partits, repassar els partits sí, avui. Sí, sí. Per demà diumenge quedarà el Beganès Súria, que serà a les 12 al Municipal de Begà. I el derbi quedarà entre el Porreig i el Sant Sabó, Cercs, que jugarà mitja hora abans, de demà, a les quarts, en aquest cas a les quarts 12, al Municipal de Porreig. D'altra banda, dedica aquesta setmana, doncs, el Gironella descansa. I la classificació és líder, el Beganès encara 21 punts, 6 del Súria amb 16, el Jonenc 115, el Porreig és amb 10, el Berga i el Gironella 7 i 8 amb 9. Vale, seguim. Si més no, és curiós, no? Sí, tant, i tant, molt bé, molt bé. Per si algú s'hi ha perdut la classificació, el Porreig és amb 10, el Berga i el Gironella 7 i 8 amb 9, cada un, i la Viada Z amb 6. El Sant Salvador Cers és penúltim amb 3. El Benjamí, el tercer divisió, grup 19, només hi ha hagut un resultat definitiu que ha estat el Gironella Guardiolenca, i la resta d'equips bergadans, doncs, jugaran demà. El primer serà l'Avià, es desplaçarà a Manresa per jugar amb la Salle de Manresa a partir de les 9:30. El camp del col·legi de la Salle serà, i una hora més tard el Municipal de Begàs disputarà un interessantíssim derbi entre el Beganès i el Porreig. Hi ha diversos derbis, eh, aquesta setmana de clàssic, per cert. I a dos quarts d'una tancarà el Sant Salvador Cers, que jugarà a casa davant el Fruit Ugenc. La classificació, Pep. Vinga, som-hi. Em sents? I tant. Em sent, Pep? Sí, sí. Com et deia, la classificació? Ara no, quan passa... quan passa el cotxe no se'n sent. Navàs i Beganès lideren amb 21 punts, 7 del Sant Sabocers sí. amb 16, 5è el Gironella amb 15, 10è el Porreig amb 7 i 11è l'Avià amb 6. Molt bé. Seguim amb els Benjamins, aquí sí que tinc un resultat, eh? El derbi que s'ha disputat a Porreig fa ben poca estona, ha acabat amb el resultat de Porreig 4, Berga 2. Molt bé. Victòria de l'equip porreigenc. Sí, senyor. Classificació mercantil i el Manresa. 21 punts, seguit de la Unió Futbol Bàsic Java aquí a Terrassa amb 16, el Berga era 4 amb 15 i el Porreig era 7 amb 13. Amb aquesta victòria sumarà 16 punts. Molt bé. I l'Alaví, segona divisió, grup 7, seria un resultat que evidentment no el tenim, que era un altre derbi entre el Berga i el Gironella. Ha acabat no fa gaire, em consta que ha acabat no fa gaire estona i d'altra banda el Porreig es desplaça demà a la banda d'Osona per jugar amb el Vic Riu Primer per... partit que jugarà a les 10, a la zona esportiva municipal de Vic. I res, parlar dels infantils, que com sempre doncs, estan jugant, que és el Callu Gironella, i un altre partit que també està en joc és el Porreig Pirinaica, i també es troba als instants finals de la primera part per aquesta tarda. Tenim les 3 al Municipal de Berga, Berga, Súria, i quedarà per demà, pendent, el migdia en aquest cas, el Gironenc Avià, que serà partida de les dues, que ara mateix tinc una paperassa impressionant, eh? Ja sent, gent, ja. Classificació, el Berga és líder amb 21 punts, 6 del Solsona amb 18 i el Solita 100 amb 16, Gimella la quarta i cinquena Avià, i amb 12 punts i el Porreig 8 amb 10. Ens queden els cadets, seu divisió 24, partit en joc al municipal, al Fons Gonfaus, entre l'Avià i el Tonenc, instants i salts de segona part, Pep, per tant, no tenim resultat, perdó, un derbi, a Gironella en aquest cas, entre la Gironella i el Porreig. I la classificació, ella no l'havia fet, 5 al Navàs amb 19, Gironella 16, Porreig 11 amb 5. No sé si s'ha sentit, i ens queden per acabar els juvenils. Un partit en joc des de dos quarts d'una. Sí. En aquest cas, el Municipal Escolta de Manresa s'enfronta amb el Minorista, serà la Unió Esportiva i el Gironella. Encara no hi ha resultat aquí. I per aquesta tarda a les 4, un altre derbi, per variar. En aquest cas, el Municipal, l'Avià, rebrà el Torreig. Perdó. El Torreig rebrà l'Avià, que és al revés, eh? I per demà quedarà la balconada Sant Salvador de Cercs, la balconada Manresa, a partir de 2:15. La classificació Sant Pedro i Solsona, 18 punts, i un ell aviat, tercer. Puf, ja se l'ha fotut, eh? Ha caigut del... no sé on estava pujat, eh? Albert. En fi, mirarem de recuperar si no s'ha tallat del tot, eh? Aviam, ja hem recuperat la trucada. Per seguir ambientats, us posarem un tema. Així de motor, també. 4 minuts per les dues. Hem tornat a recuperar la trucada amb Albert Planes. Bon dia, Albert. I poder a la vegada s'ha tornat a penjar, eh? Albert? S'ha tornat a penjar la trucada, mare meva. Som-hi, tornem a provar, eh? 3 minuts, Albert, ara sí que se't sent. Albert? Pep, ara sí. Va, vinga, 3 minuts. Ha quedat tot tallat, eh? 3, 2 minuts. Claro. Les condicions, diguem que no són les desesperades, eh? Però això és motor, eh? És el que s'està vivint a Navàs. Jo volia demanar arribar a quin lloc estava, quina zona està situat de Navàs. Però és que ni ens sent. Hola, Pep. Hola. Sent? No, ara no, quan passo... Sóc al cotxe. Escolta, on estàs, Albert? On estàs instal·lat a Navàs? A sota l'autovia, a la rotonda. Molt bé. El tram comença Això que va, Viver se mateix. El passeig, a la sortida del passeig comença el tram, uh-huh. A la sortida del passeig direcció Viver i acaba, doncs, arribant a la bassa de Viver. Molt bé. Molt bé. A veure, doncs vinga, fet-te 4 segons, vull dir. Sí, doncs res, Pep. Tens un minut. Tres trams, aquest és el número 4, el tram de Vilaredes, de la bassa de Taurons, la segona passada per Vilaredes, ara estem a la segona passada de la base és el tram de Navàs, i res, sí. I tots de Maria Vimbrau, de moment, lidera la classificació, en 12.7 d'avantatge sobre Albert Oriols, i 47.3 s'ha tornat a tallar. Molt bé, doncs Albert se li talla la comunicació, ara sí que no tenim temps per remés, no podem... Buscar més, perquè a mi li sap greu aquestes coses, clar, lògicament. A mi li sap greu no poder parlar de lo que s'ha preparat tota la setmana. I a nosaltres també li sap greu no poder acabar el programa com l'havíem d'acabar, eh? Sapiguer què passa en els 2.000 viratges. El que sí que us puc dir és que falta un minut per les dues, que Joan Maria Membrado arriba al 2.000 viratges ja com a campió català. Un títol que ha aconseguit per novena vegada consecutiva, tot un rècord per al pilot d'Olost de l'escuderia Gironella. Doncs dit això, esperem doncs, Albert tenir-lo aquí la setmana vinent, poder parlar tranquil·lament, sense vent, no sé que es trenquin les vides de les finestres. I res, que ens retrobem dissabte vinent a partir de les 12 del migdia, una altra secció més. Una altra sessió més del Tapa Esports. Molts petonets i adeu!